cu'ila, huliqa, zukira, su'ila, zulima, muni'a, lu'ina, hudiya, vucida, suqita, ufiya, huşira, hubuki, suhufi, uzuni, rubu'u, a'izu, taziru, yarithu, ya'idu.